هاديا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ياسين والقرآن الحكيم او شاهد دي قرآن ده حکمت والا ده حکمت ننا ڈکا انکا یقیننتا لمن المرسلین خامخائینا لگلشونا خامخائینا پیغمبراننا ولا صراط مستقيم فلا راني غباندي تنزيل العزيز الرحيم رالي قلاد دي دطربا دزورا والباشا مهربان ذاتنا دي لتن ذرا دی دپارا چو یا روی قومن داسی قوم ما ان ذرا آباؤهم چنو یا رولشوی مشران داوی سرم غابلون بزدئی لا خبر دي لقد حق القول حامخا يكنا ثابت شوري حكم على أكثرهم فزياتو دديبان دي فهم لا يؤمنون بس دي إيمان نراوي إنا جعلنا يكنا منغا قرد ولدي في أعناكهما بسطن ذلك أغلالا توقنا فهي إلى الأذقان مدعا توقنا رسيد لبي سنتا فهم مقمحون بردئی سرا روچتا نسن کیوی و جعلنا من بین ایدیهم او بردول دمونگا ددین اولان سادن دیوال بند و من خلبهم سادن او رستو دینا بند و آوشینا هم بسنونگا پڑکڑی دیدئی فهم لا یبصرون بس دین بینی و سواب علیهم او برا برا خبر دا دیتا اعندرتهم آیاکتا یعویدئی کبیان کبیدئیتا املم تندرهم یا کان نیر ویدئی بیان ورخنکے لا یومنون دی ایمان راری انما خبر دادا تنذرو یرویتا مانیت سباق ذکر آسو کان شروانشی دا قرآن کریم پسے وخشی الرحمن بالغیبی او یریگی دا میرابان باشانا ندیدار وبشرون زیر ورکا آوتا بما برتنا ببخشش سرا وآجر کریم او باجر اذا منصرا الا نحن نحی الموتا یکننا مونگشیو مونگا جاندی کبیم جاندی کبوا مڑی و نکتبو اولیکو ما قدمو آسا چه دیو راندی لگلی دی و آسار اوما اورستو نخید آمانو دی و کل شینا اواریو سید احسیناو مگاش میرے آوان فیر والال مبین بی امام مبین فلوح محبوس کے وضرب لهم بیان کا دیتا مثلا مثال اصحاب القریا داوٹی والا ارجاء المرسلون کل جرال لا اویتا جنگل شمی ادا ارسلنا الی مصنعین کل شولی کل مگا اویتا دعا پیغمبران فکذبوهما اوی درو جنجا حکرا داوی وَهَلْ وَذَنَا بِسَالِسِنُ بس مضبوط کرنا مُنگا آغای پدرین فَقَالُوا نُوِلْ اَوْفِغَمْبَرَانُ إِلَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ چِوَكِنَا الْمُنگَا تَعْتَتَا لِمِلِ شُمِيُو قالوا ولا خلقكم ما انتم ديكاسو الا بشر مثلنا من لا انسان اي زمونتي وما انزل الرحمن اور دے رانے گلے میرا بان بادشاہ میرے شہر سسید إن أنتم عن تأسون إلا تكذبون مجرى دروغ ويلكيه قالوا ويلوطا أغري ربنا يعلم رب يمنغا خبويه إلا إليكم لمرسلون یو کینار موږ تاسو ته خامخا رالېږل شویو پیغمبرانو وما بلغما علينا او نشته په موږ باندې الا البلاغ المبين مگر رسول وکارا قالوا ولاي إلا تطيرنا بكم منغا بدبالي نسو بتاسبان دي لئن لم تنتهوا بشر منا نشوي تاسو لنرجمنكما نخامخا شرمائی بکو تاسو علیم السلکم او خامخا او برسیگی تاسو تا ملنا لطرفا زمونا عذاب العلیم عذاب دردناک قالو اویل وطا پیغمبرانو طائرکم معکم بدبالی ساسو دتاو سردا این بکرتم اے کشر نصیتا در قولشی دادو تا بل انتم قوم مسرفون بلکی ای تاسو قوم زیاده کون کی سورة یاسین مکی سورة و ترتیب دو سورة دنو دو مصحب قرآنی کی شپک شم نمبر دے اور سورت سبانا ترتیب دو نزول کی یو سلو اختب نمبر دے نازل شوه دے پر دو سورت رحمان نا دینا مختی سورت رحمان نازل شوه دے ورپسی دا سورت نازل شوه دے سورت سبا او سورت باطل کی رد دشبات کاری کے دا نب سورت یاسین کے اما رد دشبات کاری کئی پتے دیر والا سورت انو کی جدا دیر والا سورت انا دیو بابنا تعلق لري رومباني باب دي د سلوربي سي د قران كريم او پرې درو والي کې نبي د شفاعت کا هري کوي او د هاريو نا په مخکي نيواني په دغه کې سره د سورت یاسین کې هم هغه مسله بیان هي چې کومه مخکې سورتونو کې وه نو ځکه دا سورت دی د هغې سره متصل ده یا مخکې په سورت بادر کې نبی کوله د شرک دعا چې تاسو ورته رامدد شوایي نوائی سازو پریاد نشی کبلو لے ولو سمعوا ما استجابوا لكم نصرنا اورنا او قد اسوائي شا اوري نکو اوري درلا نو پر یاد لنشی قبلولے آجت لنشی درکولے مشکل لنشی حل کولے تو دا اوري دو پایدہ سشوا زبدی سرد کی جاز ذکر گئی چی کارساز مددگار یو اللہ تعالیٰ دے او قدیبانی واقعات صاحب یاسین ذکر گئی لذکر دا سرد موقع سرد سلام متصل یا موقع سردن کے مسئلہ دا اللہ دا وحدانیت ذکر کے در او باغی دلائل اقلی بشکول دا بصورت یاسین کی مسئلہ دا توحید ذکر کئی او باغی بانی دلائل نقلی ذکر کئی ذکر دا صورت دا مخت صورت سرا متصل لارا یا مخت صورت کے اللہ تبارک و تعالی چکل صورت شروع گئی ندا گئی ابتدا گئی توحید باندی دسی صورت ابتدا گئی سادا گرد پیغمبر او دو قرآن باندی دو ذکر در صورتی دو موقع صورت سرام متصل لارا موقع صورت کی جکلہ صورت ختمی دو دو اللہ ویو اللہ یو آو لو یو آدد اللہ الناس بما کسبو ما درکا علا زاریہ من دا پتل کشن اللہ تعالیٰ مخلوق دائید بدو ناکارا عملون و جنارا نسی لپا محضر مگا بانبا یو انسان پادی نشی لپا دیس رد کیوائی چیزا صاحب یاسین آقوم میراونی ور کول می یخ نکڑل داغی اغا مثال اللہ ذکر کر ذکر دا صورتی دا مختصر سرام متصل آلا صورت کی اس بات توحید گئی او نبی گئی دا شفاعت کاری او قائل باندی دلیل نبی ذکر کری تا صاحب یاسین یاسین علماء کرام ذکر کری جسو کا یاسین نوم دین و آغان پدی شکل بانی نلی کی دا قرآن کے شپکم شکل لکل شب ہے ذکر دا حروف مقطعات دی اور دو حروف مقطعات بارہ کے اس اقوال دا دی جدا اسماء الحسنا دا رب العزت دی ہاں کہ یاسین یا حمزہ اور تصویر کلش یا الف سلام علی ال یاسین علی دے تو بیا علماء ذکر گئی چی آئل آب من آد آل آل یاسین دے تو دیو جنا علماء ذکر گئی لکا مولانا مرتی محمد شبیر مولا معرف قرآن کے بدیبانی تفصیل کر دے چی یاسین نم دے خلق دے احتیاط دو جنا نگدی زکا کے دیشی دادا اللہ تعالیٰ دا صفاتو دا علوہیت نہیں تو کچھ ریدان صفاتو دا علوہیت دا اللہ نہیں نو بیا دا نوم کې خودل او د باندې د بارا ناجایز دي. تفسیر والا مې راکړه ما سره وځم نه کوي ما نوې شادي کلی را والا مې راکړه او خاصه پر ادا دا چې علما کرام په دې معاملې کې د احتیاط مسله کې خیال دي او د دنیا د انسانانو توجه باری داسی باری کو نکتو دا راو بردائی شاہی دا دخل کو خیال لنی او دنا خبری دا وجنا آکار کئی گناہگاری کی بے نچو علماء کرام خبر کی او پتا و دولگی او پتا لما بیلا کچی دے نو خلق اختیاتو کی نو خبر اللہ واضح شوا بچره دا دا اللہ تبارک و تعالی دستفاد دو علوحیت نبی دستفاد دو علوحیت نبی او تدانم دین و بیا خدا شرک دین بیا واضح خبر ادا خدا باز اکثر خلق یاسین اے سید دا زړه نه مانګي دا ردی ماننه دا یو سره تعمیل کوي او تعمیل دا څه کوي چې هغه دا ماننه دې بالکل اټل غاڼې نو بیا مولا تعالی د دې په مفهوم باندې سره به الله کوي او چې پیغمبر وضاحت نه کوي او معنی نه بیانوي د علماء څخه ګار دي چې هغه یې معنی بیانوي چې پیغمبر دا حروف او دا الفاظ نه جوړوي او دې وضاحت یې همت نه ده کړی نور خلکو له خولې دې بیکار چې دې وضاحت کوي خلکو ته دا حروب مقاطعات دی بدیا اللہ کوئی گی من بین کوئی گو والقرآن الحکیم او شاید دے قرآن کریم اڈک دے حکمت دے حکمتو دے کتاب دے او حکمت آیاتو رو سم محفظ جلد یو سڑے و یرا حکمت در حوان کول بکار دی جباز دیگر آشیخان یا بای بیریان خبره کئی او لده خبره کی حکمت دی وارده خبره خودولا بی حکمت دی پرو قرآن کی اللہ بیلی دیشی عدون الى ربی لا سبیل ربی کا بالحکمتی والمعزت الحسنتی رب لا خلق لاری در اقبلتا پہ حکمت سرا نو حکمت تا سمانا دی چروال دی چروال نبو اللہ منا کرنا اللہ ویفزدہ بما تو مر چه اللہ لتا سنگا حکم کرنے دی نو آسے کلاو کلاو آیا فزدہ تو سمانیلو وسما ذات الرجور والارض ذات الصدر شاید اسمان دباران والا باران باران رو علی گی وصول الارض ذات الصدر او شاید ازمکا دچوی دو والا چه باران رو علی زمکا او چوی گی او داغین آت تخمون را در غلشی چوی دو دوائیس قرآن دا دے بیان کا دازی چه بیلکل دا مشرک دا زینہ را دے ہوش رئی او دا آئین شرک اواز دی او دا اللہ توحید پر جلال نشی دازے کلاو کلاو آیا یہ رجی کا دیر کلاو کلاو آم تیرے خلق و عقائد دیر وانو جار دی خفا بشی وعارضا عن المشركين مخواروا د مشرکانونا چاله یار باندې ساتي نو چل وې مخاطب کو قران مو چل وې ختم کو او د حکمت کلام ا دې چا د قران کریم په دلیل باندې دغه سوره د روح کې شروع کېدل وینا چه پهنگه مطا آیاتو ده حکمت نا ڈکڑا شوی دیده دی آیاتو نا ده قرآن آیاتو نا آده حکمت نا ڈکڑا شوی دی ده چه ده قرآن کریم ده آیاتو نا او بدلیل بانه خبر اکنگی نا آده حکمت بیان نی یه ده خبر اکوی حکمت نی تو آئی حکمت ستاوائی سوڑی ها ا کی صحیح مزیرہ نہ گئی نو کی سو کے ہوا حکمت نہیں حکمت ہو اللہ کلام کے یہ ہوتے الحکمت من یشاء و من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اور اللہ وہی والقران الحکیم شاہد ہے قران کریم ڈر دے حکمت کچھ قران وائی وائی از نجم مخد از قرآن پروتی اب باگتای خبلی وائی چه قرآن دی مخد پروتی نو دا اللہ کتاب وایا قرآن وایا دا اللہ دی کتاب وایا دول وایا بیاتو گورا جستا خبر کیا خواد خوراشی بیاتو گورا والقرآن الحکیم شاید ہے قرآن کریم ڈک دے حکمت انکا لبن المرسلین یکنالتا خام خائدہ لکلسونا پیغمبر غلام احمد کا جاری جوائی کم زبیدی کہ انکا لبن المرسلین دارے وائپا کی کمرہ نراوز کرے چلن دریو خون ہے یا کم زبیدی چاو دوی دا تکما بارشتا وای راڈی ویٹی چوٹی شی چه دردی چوٹی شی سوک انگریزو چه دا آو دا چل خو جی دا سیو آیا دا سیو آیا جیب کی بیوارا کی دینو باندر وارو وشتو ای بیوز با بیان دا سی شروع کی آو دا بارشتا وکانا آو انگریزو تی چوٹی شی آوی تو دعوا باندې لار کولاو کرا تو قاضیانا نے راجا ناٹو ویدا موگا جیدنو سرکانو راوی لار ورکڑا بکین آئی قاضیانا راجا ناکو تو چی آنا دے نو آغا سکے و دو درو نا سکے و دین نا حدو علامہ مکیا دینی سی بدنا شروع کرا دیدار سے ہو دی محبت چی کم دنو خور کرے دے ہو جد محبت دعوت وار کرے دے جد محبت سبق میں جد آزو کرے دے چمچی بچی دا چتے لے میں میں سمرا گاٹا نوڑے وار کری ادھے کے بکے چلا شوئے غلام احمد قادیانی زندہ وار میں داخل مدیان کم کوئی جی پیغمبر نہ دے گنگا خو محمد رسول اللہ کنا آوے غلام احمد قادیانی اذا منغا وسوكو اي نبي عربي سوغي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الله ده نبي ده رسالت خامخا سنا سو باغي دي اغا لو شامل وي اغي وي غلام ما قاضياني قاضياني لو اغي كده وي زنده ما غلام ما قاضياني وي وی دا قادیان جلے کنان وی دی دا دا مدینی مناوری عمرہ شرف و مقام حاصل لے کتاب کی لیکنی دی اطول کی وی زمان اولاد جلے زمان نسل آغی دا وی دا آل نبی مقام حاصل لے دا خوکو لاو لیکنی دی او دا آری او زندہ تشبیح ورکڑی دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حرمت او دا غدا آتا کا دوست او دا او دا او مقام سارا او دا دو دیرو را مخکڑی او راوسی رو بیساب کیو درولی دیا وی دا چی دن دا خوئی داوی دا غالت خالق ندی منگا دا اللہ فضل الحمدللہ زمانگا مادغی ویخ دی دا اللہ فضل لی منگا پوئی کو پدیا خبر آبادی انشاءاللہ تبارک و تعالی بکری کی ماں کب تک خیر بنائے گی دا بارت داشا سنل ام بجوڑشی چھو بیابت نوز تا خیجی اپا ونا کی بمن بچکے گی بیابت ونا مصورزی دا بارت نوح علیہ السلام دوہا اتوبان بھئی چھ تبوہا چھ سعاوی علیہ جبالی آسیونی من الماء زبانی غاتا ہوں کہ جمعو دعوا بی دور نبچ کی دعوا بو نبچ کی دعوا بیا غر تاقیدی ولدی اور نو بیا بچ نشی دعوا مسلمانانو ملک دے او دیتا چیرینو کٹر سیسی سکیڈ ہوئے لگی دیکھیں کہ بل مسلک والا راپاسی اب اقلیت کو دو گماش دعوا چیرینو دعوا کٹر سیسی سکیڈ دے نیاد و سادا دیکھے برس نظر آئیے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِقِنَنْ دَخَمْ حَيْدَ لِقْلُشُونَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ فَنِيغَ لَرَبَانْدِ دِوَئِ اللَّهِ اِهْدِنَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اللَّهِ فَنِيغَ لَرَبِ اللَّهِ رَوَانْكِ چې بیا تا ګوري نو ساده عمل دا د الله د نبی بدلی کړي دا ساده غم او خادي دا د الله د نبی بدلی کړي ساده دینو دا معاملات دا د الله د نبی بدلی کړي دا د دې جمعات په معراج کې ناس یو کوم عمل کې دا د پیغمبر په طریقې دا څه په درېما باندې راشي د مړی کور را او اینن باندې حالا دا وای دا پرون سندره وا او بل را نغمه وا چې دې باندې حالا زه دې راشي وای باندې حالا چې باندې هو وای ما دې ګره زه بیا وا دا مړی وا دا وای استاد دې باندې ګوره تا دا درې ما قام دی ګوډا غوړې خوري چې زمونږه مړی دا دوا وږي دا د پاتې هغه ده لګا انا کې ټول وګهای اسلام ذکر کړي چې د مړی د ایثار ثواب لپاره اګم قران ویل شي هغه باندې خوراک ول حرام دي هغه باندې خوراک ول حرام دي دا ته جوایا خوري وسو ذاتو جی اہدنا صراط المستقیم وائے دے بزائے وائے دار جماعت و محراب کی جناسے او دا مخرا وائے سنادو بس مقتدیان ہوتا دتاو آئے دچو آئے اہدنا صراط المستقیم داتو بزائے وائے دار جمعش بے خیرات لجزے او دا خرین و ایلان پیغمبر تلی کارا دا چې څلوي خپل خري دا پیغمبر دی ګلاوایا دا د کال شپه یو خري دا پیغمبر دی ګلا دا مولودونه چې مناوې دا پیغمبر دی ګلاوا ته پوزه نه کو ته چې وای دې د نن صراط المستقیم الله روان دی کا مضبوط دی کا پنی والا روان دی نو یې چې زړې مرشي نو خلی دا ولوائی تا ولو خال مر آگا تا دینا آو دای کی کینا ولی ستانی کام آتی تا داوات ازم را نوائی چا زمان اقاوات مر شو چا زمان و در نکاح مار سر آده چا و دخوا کنا تیر تا در نکاح و تارا دا نکاح و ستار و تارا ازی مر نباد چا دوات اقاوات ناس دی دې را پکار جو دا وای غرا چې دا پردیش دې راګیر چې اپیر ناسې دیو لر دې کاټل نه چې دې راګیر چې اپیر ناسې زنانه په منډه منډه روانه وا زموږ خپل وا مې پلانې ما چې دې راته دروانه یې خانه کټ به والی بیا نو مې کټ یې هرې ته ځکه مایتو در اکوتو چاہتے ہیں مایتو در اکوتو چاہتے ہیں مایتو روانی خبری جی پا ماں سے دی مایتو بتا سی دی مایتو بتا سی دی بے کٹ باوا جی گھر رانا نمایتو سکے نمیتو لگلی دو رہ زمان مایتو تاثر دی اس میں نا دے مسلمان دے نمایتو سلوی دی بے سواب دا پارا مایتو خبر دی بریدی مری دا قتل پتی دا اللہ تعالی لعنت وری کی دربانی او داو سیت نی گڑے دا مر کو وقت دی چیزا مر شم نما دا پردی زنانا مر اپری دی لپاغم دا اللہ لعنت وری پاغم دا اللہ لعنت وری اوگا دا مر نما دا سیت گئی چیزا مر شم نما پردی زنانا مر اپری دی دکور که برور از زنانه را اخلاسی سواب ده پاره لگورو وپرد ده ساله گوری سواب ده پاره اخلاسی ده خرکا که چه جنازگاه تا کٹ راشن ناری نبر او رکا دارشی سچال ده ده سواب ده پاره مولانا رشید احمد لدیانوی رحمه الله احسن البتاوه که ذکر کئی چه ده سواب ده بارا ده مڑی مختا قدر دا بیداد ده یہ خلقو دین زکڑه ده ای دین زکڑه ده دازی زمان خلقو پویری پنجاب پر ازن پر اکار وستا خلق سر خبر ده ده ده یوم مای بیڑار کارا خوبا یو طریقا او دا ایبا بلا طریقا دا دې چې باندې غمو خاطر یې سګري الکان نوانو وساج مې وګاتل وتا ها یو شیرا دې جات کړه دا هغه کې د انګریزي او ممباټانې په کې راځي مې دا یې راګان څه کوي وا مستړي ماته یو پر نو یې لګا مې ولې دې تا په الکان دي نو ما دا دې څه کوي ویدا د دې یو مرګره دا هو عدل نه د دې د ګریډوډ باندې بچا کړل دي جنې کول کارو وځي او کنه هغه کارو وځي ما ته ویره مړ تاسو خبرې دي کی زړه له خدای نه ویلېګا ما له خدای نه تاسو نه ویلېګا ما دې وال تا ګړېږي ګان نو وی هاو نو ما دې راګان ګړېږي نه نو ما دې راګان نه دي ما دا وستاڑی را حرام خورده ما لکه جزو دا قرآن و دا عدید و دا شرید خبر اکم رو دماغ خلا خراب آلا او چه تب دا گن بنا غرین رو ساخل رو غلا عجیبه خبر آلا سلوی خرابی مختی برو را چیدنو دا لگریدی او دا چیدنو منباتیان روانی دانه وای د پلانو دی وای د نګری ورانده او د پلانو دی د نګری ورانده او ځان سره به ټیپ او دې ګولې او دې به چیرلو ها ونه د دې کې جوړې په غوان باندې باغم شوي یا و څو غریب بیماری ځان کا دن به او دې بابا کور کې عالم مستی او پلیتی جوړګړې چې با کور نه چې با ټول علاقه باندې وسره د الله لعنت وایي احانه چه مرشی مولا راشی پر کبر بانیو دیه که وی زمان یکین ده که ده بخنه بخنه ویتا پیغمبر کرا راشوی چه وی هندر باندر آلا نانا دشاری دیوان چه جوانده او نتده اللہ تعالی نشد دیر کار کرو ده بخنه کار کرو چه اللہ مو بخی چاول اس کا سرٹیفکیٹ والا بلاس کے اور کا اور جانا پہ بھی آئے دادی اٹھوایا اور کیا پری کی برا چنئی کو درشی وہ کوئی نہ کی تو الگ اور جنہیں بھائی اوزائی کی نہیں اور پردے جنا کئی برازی ہوا تھا نہ بکینی ہو تصویروں واسطے اوزا الگان برازی اور پردو جنا بولے میں تصویر نہ اباسی اور پردی الگان برازی اور جنہیں ذرا بکینی اور جنا کو ذرا اخبر موبائل ہوئے مغل تصویروں واسطے نہ پردے جنا کئی اور پردو الگان والا تصویر نہ اباسی وہ پختنوں جو خدا نہ ہوئی ارے گئی کہ اسلام کو در کنارا پختوں ہو سکڑا آپ پختوں ہو سکڑا جا رہا تھا ہوا ہے سو قسم پختہ تو ماں کو ماں سوچا دشی بھی کہنا کہ زو کو آما کر کیا رہے تھے دیکھ لینا اور رہا ہوا تھے کہنا ون لائے کہ اور میں بدا سی جگہ ملنے والا ہوئے بنے معاشرہ بانی زمان نمازوں کو بالکل ڈر شیری چند مکانا روانا ڈر مسلمان ہی کارونا نہیں ڈر مسلمان کور کے جاکار کی اور بیاض پختون کور کے زماں بچے جی کمکور تھا واضح علی لمبے آگے سے دائیں ہدایت جی بچے راڑ شین تو کمرے نہ بار مروزا ارے کے لو انڈران کر دیا اور کمرے وہ سفائی اواڑا میں جی گمنے نے پردوشن آنا والا ویڈیو کئی اور بیاج کے دنوں نہ سے پوچھ لو کہ اور گوری وہ زیادہ پلانی خوڑ رہا ہو زیادہ پلانی موڑ رہا ہو زیادہ پلانی بپو رہا ہو دائیں ماسی رہا ہو دائیں ویرا رہا ہو دائیں خوڑ رہا ارے کا بیا نہ سی واللہ عالم سی دنیا کم والا روانہ رہا یاد اللہ عذاب تک آدھا برابری کی ہر تجا سکی ہر کو بالکل اللہ تعالیٰ یہ رڑ ویس کرا مکمل اپنے طرح جھگڑا رہا اللہ سر جھگڑا رہا مکمل جھگڑا رہا اللہ سارا تو اللہ دین اور شریعت ہر کو مکمل پہ پھیلے اللہ تیرے جھگڑا شروع کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلو کہ کم سڑی زان دپارا وین دباؤ سرا دے دپارا چاو مادا گڑے گی تو اللہ نبی میں بدے سڑی بانی مرد جنازے بگوئے یہ بناؤ سی مردار خپ ہوئی بے جنازے میں خپ ہوئی ورل اندازی قسم دے دمر دمر گے ہوا اور خود یہ گم دنوں تاب ہوئے بس دے کے دعود سلم آسمان ندی سارے صاحب تو خوان لڑا دے اچانک ورل ماں جی لڑما روڑا ویڈیو ہوتا لگے دل آپ کمپیوٹر باندھے اور ڈانس شروع دے جیسا وہ اردن نہ سمجھ دے بس نے شکما بٹن ہوا جو بس آ کمپیوٹر ہینگ شو اور ہاتھ جہاں سے بارش ہو دادی ماں جاؤں گا تو نسخہ لے کر رکھا میں بلا مت اچھے میرا دے خدا بھی خوب آتا میں تو چاہیے تھی دنوں کرام ہوں میں استانا یہ دیر زیران ہوتا ماں ویل دی کہ دیکھا رہا نہ جن لگی کہ گیٹ والے نے مال آواز رہا کوئی ماں تو خبر ہے ماں اگئی رہا رہا ہوں شروع ماں نو تجا دے نہ کوئی تجا دے کر جی کو خوب خو دے رہی خبر رہی ماں اگئی تو دے ہوتی رہا ماں ملا مزہ شوئی کہنا نوی آ ماں مانا ماں اللہ نے اللہ تو ملا مزہ جی کہ پیدا کرے اور چیزیں بہت سفا ماں تو مائ نے کیا نس کیوں نہ دوزا زمانہ شرمے گا مائ اللہ نے نہ شرمے گی یہ سڑیاں خدا شرم بولم کہ خدیرہ پار بولم بیدا ہوا تو اس پار رائے کیوں آئے مائ لوں گا ذرا نالم خیر دے دکھلی لوں گا ذرا ہم نالم صاحب ہم نالما وہ کہ چل رہا سے مکھ دے بیان راہ دے زما چاہ سخاؤ تو کوئی بچی جدا زما خبر آ گئے پیازه در لري خپل چهره نه شرمېږي دا کومه چهره او سره چهره ما دې نه شرمېږي اما دې نو سونه ځان بابا ملونه دې مو واجب دي اته خدای نه ما دې یار نه راځي او شرمېږي نه دا دې کوم حال دي دا معاشره دې بل روانه ده الله دې رحم وکړي منګه هو لګیاو د زړه د درد نشي کوماواز راوځي زمونږه ربي اوري کیندې یو سبا الله رب ولادت مونږه مخه نه وګړي چې ول لا شي کېدل امونږه چې الله زمونږه په اختیار کې جسو الله هغه مونږه ویلې دي انور الله زمونږه اختیار کینو نور کو بس کلا دادا خانی وا او کلا چه گمدن بابا خانی وا او کلا عمران خانی وا او کلا کاکا خانی وا نور دو منگا چیرنو اللہ اختیار مو نور دو سوک زائب اقتدارو داغی کارو داغی لوٹی وا کئی پخبلا کارے دننو نکا نور جاتا بیسے بھی جمع کارے گئی سبق جو سارا خلق دا اللہ پا نبی غیرت نہ کئی دا اللہ دا نبی پا خبر غیرت نہ کئی او چی دی لیڈر خبر او دا گیر آگئی بانے غیرت کئی او دا ما لیڈر یاد کر وزد اقبال پیغمبر خبر رکھو سا لیڈر سی زد اقبال نبی خبر رکھو جی زمان نبی دیتا حرام ہوئی استماع الملاحی معصیتن او ریدر دا موسیقائی گنا دے والجلوس علیہ فسکن اغیتا ناس تا فسق دے و تا لزوز بیها کبرن تا اغینا خوان غصر کبر دے تا تان جو دروائی او سن جو دروائی دا خوی جو دروائی دا دیتے ناق مزانی دا کبر دے بدی سنے کافر کی گی تا دا اللہ تعالیٰ دے نبی وینا دا دا حدیث مبارک دے نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام بیلی دی دا زنو آمان تو خدای نو یاری گئی دیس دنو نظانو ساتھے دادے پہ میں بلونا پروگرامونا مکمل مکمل بائکاتو گئی تا سوائینا و نخلقو و نترکو من یبجرکو یا غیبہ پیال تا کسی دنو خود اللہ تعالی پھول ماتی گڑی او دبو والا رو سہارتا شکری روانا گڑی سرد ماشاءاللہ چی تفوس کے نو گئے نو یرا دوست می دے او جوړ ګمرا اوسل غواړي کدا نه کوم بیا والا کدی خبره څنګه اوري وای دا جوړ داش کړی ته وای دا وای چې دا پیغام ما سکړو دا می خکیب ټاک کړو بیا وم دا سیمو زمونږه اورل مل دے ډیر مل دیو سار وخت لاړه ما سار وقت سنگا لارم دا سی آغا تختا پوشونا گونی راولیو اغیر دولان لازی ما خود دلا شنولی دلی قسم بخیر کمالی دلی او دا اغیر دا پادی آغا کارپیٹ گونی راولیو دا سی بای دا سی دیوی نو آغا لک بلان شو آخو پاسد کور دلا دا دلا دی کورتای گناسم بای دا سی دی دا آغا لک دی دروی اچو زمانیر نیزیو اغه پاتې په بل مخرا دا د نمبر په نمبر پاسې دل چې هغه پاتې دل نو بل کتر دا ویلا غي مخ کې وره دا نه وي چې ته را دان نه شوې دا وي دې وې چې کوله و دې در باندې کوه دې شي چې دې بیگا سټیج شو غړې والے باندې مایسا دې باندې دې بیگا مجلسو لانجو دائی نوی پینٹائی نوی چکمدن نوی دمار آستی وار ومار دائی خدای ویخ بنیادو آسا سو شمائی دی ایسر اکور نو تختی دل مائسا خمو تبر خلق دی مائی خدای دالا چی جوڑ والا ورنکی چی میاں چی بات خبر دم یا جنیتی نتلی دا او تناکی تنو آستو دا دوا خو دومره ریپل چلېدلی دومره ریپل جاډوټې مې واخلس ما مائما درد اغلان دینی تہنے ویلو چی دائی قرآن دا ناستہ کرے دا لاغی بوجود دا کار کرو وی نا وی دے وی جمع دا کار نکو وی داوالا دا جنی آمور نو لے کر چی کم جنی کولا آغی مور وی نو لے کر مائد آغی خدای نا بیڑا گا کا بزرانم کرتا او بر بیا با ام آئی خلقو تا مرار نشو از دیو تا فروس کو ما دا کلیمی آواز ما میده دا جدا دا نارووشی بده بودنو کی او دا ماشاءاللہ دا منگسکڑی کرو والا بگی ماشاءاللہ کردی او دا کلی کلی دا اسلی کڑی پڑکی والی اگئی بگی گردی ماشاءاللہ اچھا بگی ناس کے تصویر نیولی وی آغا پینڈی رو سی خدم عزیز دا کار دا سی دا سی رو را دا کلی میں وادی ما خوندر بیلی زب و یوادی نوم چه و نخلقو و نترکم و یبجرک اللہ چه ستا بولی ما دکڑا ستا دا حبیب دا سنت و خلاب یوکا ستا دا شریعت خلاب یوکا اللہ دا ما و سر عرص ختم یا تا سوائی تا سو اللہ امین نوائی ای که داشتے ای که داشتے تا سو بیا بیا عمل کوئی وائی جو خو خو ماشاءاللہ دا خو لگے خطرناک دے او کنا دا نارواو دا سورا جوڑائی دا خو لگے دا نارواو دا سورا جوڑائی اللہ دی رحمو کی اِلَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمَ اَدْيَوَا اِهْدِنَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اللہ ما اللہ پنیغ الارا بانے قائم ہو دائم و ساتھا استاد نبی کو سنت طریقہ بانے ما قائم ہو دائم و ساتھا دادے وائی خطوطی رہ گا اللہ وائی بغیر للمسلین الذین ام عن صلات مساؤن حلاکت مزگزار اللہ آغا چه داخل مزنو مطلب نا خبر دی اور باموز ہو گئی دا الفاظوں وائی دوتی دے خبر خنور دے تزاو سوا آلا صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم رانگل آدمی کتاب دو قرآن تدر فاتا زور ورباد شا میرا بان ندی ست پارا چه مڑ اوشی علی سی باری تقسیم گئی علی چه گوری شگا براشی مالا شگا زرائی ویدا جی دا ختم شگا را مینی در افت شکو ویدا ولی کبر کی نولی مائی وزیل برکی گی چه ماران خماران را نشی مائی خان دا فاسان کار دی بس خلق و طول مر جائے خدا دا اللہ طرف جنگی او دا اللہ دا نبی سنت بماتی دا شریعت خلاف بکی اچی مر چنو زرانہ بسیدن و غیب رازی و ختم بکی او شریع بدا مئی و کبر کے بے بس سنن رولی نمائی و پاک و درکی دے چی بے ازان سار قیامت توسی یہ دا سلا مائی دوزخ کی بولو لی زان سکا اچھے عرضی کی دور دا لفونا او دا خاماران و لرمانان عرضی بچی کنا جزان دا لگا عرضی ہوسی دا پتی کی گی ناغون دا سی پتی آگے خون دا سی مون آو دا سی ملوشتا اوہی میں دا خود ختم شگا او مائی خواہ سٹائی ورش ہمارا وار خورے جزا ختم ہوا دون دے را کوم ام اللہ وی دیلا میرا ہو لے گا چو او یا روی یو کوم چو او یا روی کنا جی تکی تکی یو حلوہ حلوہ ہو خواگا خواگا ہو پستا پستا دا سی وطاوائے اللہ وی لے دون دے را چو او یا روی کوم ان را سی کوم ما ان دے را با چنلی ارولی کړی شوی مشران دا غي بلاران دا غي بنیم زوا سکم شپک زوا کال تیر شیو پیغمبر نور آغره فهم غابلون نو دینا خبر دی خبر ندی فدو دنشتی ایو نا خبرو دا خبر چی دی مخالفت دی در بسکی دا کم جماعت مولانا چی دی وعدادا چی دی رکی دا یو مسافر رازی دا قرآن درس کئی پریتا پش بھی رہے ہیں اپارو اللہ نردشی سی طرح بسکی بھائی استاجی طرح والا قرآن کانا تو آیا نمانگا خود نسا بیگو دیوہ دیوہ کانا سا بیگی حدیر جی برا برا شی دیوہ سمشی دیوہ دیشی ایک نمبر مخالف دا اللہ دی کتاب دا باطل پرس مولا و پیر دے ایک نمبر مخالف دے دے رنبے مخالفت دے گئی لیتون لیرا قومن دیر بارا چو یروی دات قوم ما ان لیرا باغوم چنلی ارول شوی مشران دا غی فا هم غابلون نا غینا خبر دی لکد حق القول ولا اکسریم اللہ وی یقینا ناج ثابت شوی دے حکم دا عذاب فزیادو دیوان دے باهم لا یومنون دو دی ایمان نراری دی ایمان نراری باهم لا یومنون دی ایمان نراری داولی داد زدو دینا دو جنا دو آئی کنوانا شکینا قرآن تا کنی بیران تا کنی وفن دیانو تا مکن اللہ دے پویا کا قرآن تا کینا زخوام دا پویا خلق دے ٹول راشی دل دے او کی دنی دا مولیان دا امامان دا کازیان دا مکیان او دیل ادھے کینی صرف دیل ادھے کینی دا دی نوٹ کی شدے کما مانا غلطا کئی کما خبر غلطا کئی کما خبر دا قرآن سنت خلاف کئی او ما دا ربیاری دے ٹول خلق دا مخیوو چھ دا دی غلطا اپنا دا دی غلطا اپنا دا دی غلطا اپنا والله جره جیب کی میں سمرا بیزی شاہ والا ورنکم نو پیرال پا دیمان خوانی تو پیر ندر دیگی نا خبر کو ٹھیک کئی ہے خالی نبیا بلے ہے جیلو ونے کے داسے نبیا یو کار دیگا نا داکم ڈاکر چوائے چیر پاڑ گئی نو تلہ سدہ دی چی علاج بولے رو خکائی خوپا ترے بلیڈ وٹا گڑے خطرناک دے ہاں بلیڈ ودا غړې خطرناک دي ټکونا بیا ديار لسوار لسته نه جاسر نه ویواله دا غړي دا شربت به زوري او دا شربت اسکان چې بین نه لږه یې غړې زه کنه دا غړې دا هغه علاج دا علاج نه دا علاج دی کنه دا وایو فیزیشن نه دا په یو سرجنوم وی فیزیشنوم وی ها دا دا خپل خپل ماده زه سرجنانی ای چې ګمره کړو واسي وای دی او د میډیسن دا علاج نه و دی بس او دی وای سری چې وی سری او راشي یاره ډېر تاګړا ډاکټر له کانو خدای له ولا ته واړه جنه دا ورشي دا ودی دا دې یا ټول سیره نه او زما د فائدې ده پاړه دا موږ یو نقصان نه لګیای دا موږ یو نقصان نه لګیای فهم لا يؤمنون ولئن لا جعلنا يكننا منغا كردو لذي في عناك مغلانا فسدلو لذي كي توقنا الله ويدي مريتا مولا تزدو دي نات توقع چول دي شتوا دا استاجي كتا وغورا دا سيكري توقع كده فهي الى لذكاني نو آغا توکونا رسیده لیدیم زنو تا اغید زنی دارم شوه ده قد غریب قرآن ده نشی کرده نو پا همک محول نو ده سر و جتا دیون کی دی چه قد نشی کرده نو ده با قرآن دو بینی نشی بیده کنا آیو ده غمی کده فلان صاحب بردوان نهی کیا سکتی لانے سے بھی فٹبال نہیں شکو رہے کہ وہ نکلو بیا چې دا غلط او درسي بالتا ها نو تا ښکاری نه چې کدا و دې بال دې وکړه لته رسي غنا کې کور گئی نو ښکاری و ده نه او چې کله و دا ښکاری نه غېدې بیا وی چې کوم لته نه رسي نو ها دې غریب ځان دې دې نیول لري کو قران دې وتا دا کې هو چې هاو ګور اوس ته بیا و دا ښکاری نه او جو خواهش والا قرآن کے انہیں بیا خود دے سٹو چرتے کانا وکا اس جاچی سرکتا کا دے قرآن دے آیات تا ہوگو را دا مانے کڑے دے ٹک دا ہوگا غلط تا ہوئی کم دے ما تخکاری نا وہاں کو کم آخون او چواتا وائی آغن و جعلنا من بین ایدیم سدن جردہو لے دے منگا مخیر دینا بندنا مخیر دیوان دے وامل خلفهم سدن او رسول لینا بندنا فاغشینا ومان را پتکڑی میدی اللہ ویدئی او دزده دینا تا بندنا و دیوالونا دینا والی شویدی نفا هم لا یبصرون ندائی نوینی دیدو قرآن دلیل نوینی دیبا سووی دی غریبا چنگر دا حال شو نو وساوان علیم برا برا خبر دا پدائی باندی آن زرتا وما کتا یروی دائی که بیان وطا که ام لندن دیرون یا بیان ونگی دائی دا لا یؤمنون دائی ایمان راڑی که بیان وطا که او کنا سمرا بودا بیان شو چاچ ایمان در آڑاو مسئلے منلا انوے منلا او چاچ نمانلا اغیو سم نمانی اغیو سم نمانی نای غریبانان چاچ دو گانداری خرابی گیو دا چاستو را چاستو ها ایلما دون زنو منی تبا ذکرا خبر دادا یا رویتا آغسو گو چاغا روانی گی تو قرآن پسی دا اللہ کتاب پسی جروانی گی تو قرآن غاگی پاس وگنولا کی رامنڈا کی چو ودا خو قرآن بیانی گی ماشاءاللہ تو اللہ وی استاد دی بیان دا فائدہ دی انسان ترسی وخشی الرحمن بلغیب او یری گی دا میرا بان با شانا نا دیدا اللہ کی دلے دے او یری گی دے نو پا بشرو بی ما بیردن نو زیر ورکا دا ببخشی سرا و اجر کریم او پا اجر عزت من سرا عزت من اجر آگر جی پوچا دستر روی خوری دا جی پوچا دستر روی خوری آتا عزت من اجر دے إلا نحن نحيي الموتى لكن أنا موجي الله وي أمم باجوان دي كومري ونكتب ما قدمو أوليكم مغا آغاش دي مخي لقلي دي وآسارهم أو آغاش دي رسو بريخي دي الله وي تولي كاتي والليكم شمخي سي لقلي دي أغاما جزاني رسو سبريتي دي الله وي اغاهم وكل شين او هر يو سيزن حسين او امنغا شمير لدي اغا في امام مبين بخبل علم كي بلوه محبوس كي الله دي زمنغا رد دا قرآن سنت بنا راولي او الله تبارك و تعالى دي منغا فصحي معنو كي مسلمان الكي او اللہ دے زمانگا پرلونو کے اخلاف دو قرآن و دو سنت و دو اخلاف دو شریعت دو کارل و نفرت پیدا کی اللہ رب العزت دے مولا پدا سے حال کے مرک راولی چی اللہ زمانگا رضائی اللہ تر سو جتن نی رضا شوے اللہ تعالیٰ تر آگے مولا مرک مراولا اللہ تر زمانگا رضا شربا زمانگا باقی جوان اللہ دے اخفل دن دفارا قبول کربا دا قرآن و دا سنت دا پارے اللہ قبول کا یا اللہ تعالیٰ دے اشاعت دا توحید دا سنت او دا رد دا منکرات و دا شرکیات و دا بدعات دا پارا یا اللہ تعالیٰ دا مجدہ زندگی قبول کا اللہ یا الله چاله ناراضي پوي ګونا و یا الله تا کې نور یو خپل کتاب د الله زموږ راهنمایي په خپل اوکا الله موږ توفیق راکا دزا سي وینا چلاستاد کتاب استاد نبی دې وینا دې شهادت او مطابق وي الله یا الله تعالی زموږ اصلاح وکا که مؤمنان مسلمانان جو باشي وي دي الله ټول ته مغفرت نصیب کا یا الله تعالی دا کوم مشران چې زموږ دې درس کې ناز وي الله دې دا صحتونه او فندونه ورک الله زمنګا درهنمای د سر پر سړی د پاره یا الله تبارک وتعالى هردا څومره مسلمانان دلته کې یا ګورو کې چې کوم زنانا ستاسو عظیم کلام اوري الله دې برکات ورسولو کې جوړو کې ګورو جواز او الله تعالی یا الله دې تاسو مشکلات او پریشانی دي وخبل بدلو کرا بی ختم کا یا اللہ سو کی بیماران دی اللہ شفائی کاملہ و نورکا یا اللہ زمانگور اپلار نور مومنان مسلمانان سمرت و اپاسیوی دی اللہ تورت مخبرت نصیب کا در چاند شرائی حاجات و در عمر آجولا دی اللہ نخبل خزانون پورا کا یا اللہ زمانگ دی کشر نسل یا اللہ تعالیٰ تی حفاظتو کا جیرے دی موجودہ قسمون اللہ پا امان کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ تے خادمان دو قرآن و سنت او پاسبانان دی دین اسلام کا اللہ سرک صلاح الدین ایوبی پیدا کا دو امت مسلمہ دو قیادت او در رہنمائی دو پارا اللہ تعالیٰ غیرتی قیادت اللہ پیدا کا دو مسلمانانو دو قیادت دو پارا یا اللہ تعالیٰ دو طول مسلمانانو یا اللہ دے دینی مراکز و نور ادارو اللہ تے حفاظتو کا اللہ دے مظلوم مسلمانان امدادو کا ظالمان اللہ تعالیٰ دے خنزیران کو مرگ بانی مردار کا مظلومان دے اللہ تعالیٰ خلاص کا سو کی بے گناہ جلور کے دی اللہ تے کو خوشحال و خپل کورنو تر آوارا یا اللہ تبارک و تعالیٰ دا سبرا کسان جستا دی عظیم کتاب تناس دی اور کیا چھے کم کم ضائع کیا ہو رہے دو یا اللہ تبارک و تعالیٰ تی جو لئی بھولنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ دا خیر و برکت نڈکا صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.